Jeziorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawdzić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A? Uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 17. Do 19 audycja zapraszamy do trójki, a teraz serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Związkowcy z lotu i władze firmy wracają do stołu rozmów. Tematem są warunki pracy. Prawie wszystkie służby dbające o bezpieczeństwo w jednym miejscu. Jedyne takie centrum zarządzania właśnie ruszyło we Wrocławiu. Rosyjskie służby podsumowały przebieg mundialu. Udaremniono szereg ataków, w tym także na polskich kibiców. Tydzień temu zakończył się strajk w locie. Jednym z warunków powrotu do pracy była obietnica dalszych rozmów i te właśnie się zaczęły. A chodzi o warunki pracy, wysokość pensji, ale też sposób zatrudniania. Część pracowników skarżyła się, że ma umowy śmieciowe. Porozumienie w tej sprawie ma zostać wypracowane w ciągu 2 miesięcy. Aleksander Przoniak. Zaplanowano w sumie 17 spotkań. Negocjacje obejmą kilkanaście zagadnień, wśród których znalazły się takie jak wysokość premii, sposoby wynagradzania za dyżury, rozmaite dodatki czy wysokość wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta. Przed rozpoczętym 18 października strajkiem związki zawodowe domagały się przywrócenia regulaminu wynagradzania z 2010 roku, który został zawieszony 3 lata później z powodu wprowadzenia programu ratunkowego dla spółki. Pod koniec protestu związkowcy wyrazili jednak gotowość do negocjacji o nowych zasadach. Z kolei prezes PLL LOT Rafał Milczarski wielokrotnie mówił, że na podwyżki mogą liczyć ci, którzy dobrze i wydajnie pracują. Negocjacje w sprawie nowego systemu wynagrodzeń mają się zakończyć 16 stycznia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. No, przypomnijmy jeszcze, że strajk zakończył się po tym, jak władze lotu zgodziły się, żeby do pracy wróciła szefowa jednego ze związków zawodowych i ponad 60 osób zwolnionych dyscyplinarnie za udział w proteście. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcinowi Z. Warszawska prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenie mienia. Chodzi o nienależne wypłaty z budżetu instytutu. Zarzuty dotyczą lat 2012-14 i w sumie ponad 30 tysięcy złotych. Marcin Z. to jednak nie jedyna osoba, której postawiono w tej sprawie zarzuty, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. Aktem oskarżenia objęto Annę Z., byłą zastępcą dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W jej przypadku zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez dyrektora. Poleciła podległym pracownikom sporządzenie i zatwierdzenie listy płac oraz Elżbietę W., główną księgową Instytutu. W jej przypadku zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez dyrektora. Podejrzana, nie zgłaszając zastrzeżeń, poleciła niezależne wypłaty dyrektorowi Instytutu. Oskarżeni nie przyznali się do stawianych im zarzutów i odmówili składania wyjaśnień. Pierwsze w Polsce Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Mieszkańców całego regionu, otwarte właśnie we Wrocławiu. Wszystkie służby są w jednym miejscu, a to bardzo ułatwia pracę i umożliwia szybsze i skuteczniejsze działanie. Centrum Powiadamia Ratunkowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego z pomieszczeniami dla Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także niemal wszystkie niezbędne pomieszczenia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Również mamy zbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną z serwerownią. Informował Adam Konieczny, dolnośląski komendant Straży Pożarnej. W budynku przy ulicy Borowskiej ma powstać także dyspozytornia pogotowia ratunkowego dla całego regionu, dodaje wojewoda Paweł Chreniak. I wtedy byśmy byli faktycznie w pełni poinformowani w jednym miejscu faktycznie wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni na co dzień za nasze bezpieczeństwo, znaleźliby tutaj na Borowskiej swoje miejsce. Centrum Zarządzania Bezpieczeństwa kosztowało prawie 32 miliony złotych. Kilka miesięcy po ostatnim gwizdku rosyjskie służby podsumowały mundial w tym kraju. Władze w Moskwie podały, że przed piłkarskimi mistrzostwami świata udaremniły próby ataków na zagranicznych kibiców, w tym także na Polaków, a miały za nimi stać nacjonalistyczne gangi. Maciej Jastrzębski. W trakcie narady szefów rosyjskich służb specjalnych i organów ścigania podsumowano działania związane z bezpieczeństwem uczestników piłkarskich mistrzostw świata. Rosyjskim służbom mieli pomagać oficerowie łącznikowi z 55 krajów, w tym z Polski. Według szefa MSW Władimira Kołakolcewa dzięki międzynarodowej współpracy operacyjnej udało się wyeliminować 7 grup nacjonalistycznych, których członkowie planowali ataki na kibiców m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Senegalu i Argentyny. Argentyny. Część nacjonalistów zatrzymano i postawiono im zarzuty. Ze statystyk wynika również, że do Rosji na mundial nie wpuszczono 3000 obcokrajowców, a 16 osób zatrzymano na podstawie międzynarodowych listów gończych. W ręce policji wpadli także członkowie kilku szajek trudniących się kradzieżami kieszonkowymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Teraz informacje sportowe w studiu Adam Malecki. Piłkarski Puchar Polski na początek i kolejne mecze 1/16 finału. Nie bez problemów awans uzyskał lider Ekstraklasy. Lechia Gdańsk przegrywała do przerwy w Rzeszowie z Rysowią, ale w drugiej połowie strzeliła 3 gole, wygrywając 3-1. Taki sam wynik w spotkaniu Starogardu Gdańskiego z Puszczą Niepołomice, górą goście z Niepołomic. O godzinie 18 w Igry Suwałki zagrają ze Stomilem Olsztyn. Piłka nożna w tym najwyższym wydaniu wieczorem w Lidze Mistrzów. Pierwsze mecze już o 18:55. Walencja zagra z Young Boys, a CSKA Moskwa z Romą. Światowe media z włoskimi na czele, bardziej niż występem Rzymian, ekscytują się występem innej drużyny Serie A. Stara Dama podejmie Czerwone Diabły. Jeśli chodzi o pojedynek Juventusu z Manchesterem United w Turynie, z ust trenera Allegriego padły wszystkie możliwe kurtuazyjne słowa o klasie angielskiej ekipy i trenera Mourinho. Ale biorąc pod uwagę to, że 2 tygodnie temu w Manchesterze Juventus całkowicie zdominował rywali, wygrywając 1-0, włoscy fachowcy i prasa są pewni zwycięstwa i awansu z pierwszego miejsca w grupie. Fachowcy obawiają się trochę o Romę, która gra w kratkę. Rzymski Corriere dello Sport pyta, którą twarz pokażecie w Moskwie? Rzymianie nie popisali się w sobotę we Florencji, gdzie zremisowali 1-1. Nikt jednak nie wyobraża sobie porażki w Moskwie. Dzeko przypomniał, że w ubiegłym sezonie Roma grała w półfinale i to zobowiązuje. Jeśli Roma wygra, praktycznie zapewni sobie wyjście z grupy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Juventus z Manchesterem zagrają o 21:00, podobnie jak Bayern Monachium z AEK Ateny, Benfica z Ajaxem, Manchester City z Szachtarem Donieck, Olympique Lyon z Hoffenheim, a Victoria Pilsen z Realem Madryt. Wczoraj w Lidze Mistrzów grał Kamil Glik. Monaco przegrało 0-4 z Brugią, a obrońca nabawił się kontuzji pachwiny. Na tyle poważnej, że selekcjoner Jerzy Brzęczek musiał awaryjnie powołać innego obrońcę. Padło na Thiago Cionka. Polska zagra towarzysko 15 listopada w Gdańsku z Czechami oraz na wyjeździe 20 listopada z Portugalią, to już oczywiście w Lidze Narodów. W turnieju tenisowym ATP Next Gen Finals w Mediolanie, turnieju, w którym występują najlepsi zawodnicy młodego pokolenia, grał Hubert Hurkacz. Polak po porażce na inaugurację wygrał drugie spotkanie. Po 5-setowej batalii pokonał w 5 setach Hiszpana Munara. Polak wciąż ma szansę na wyjście z grupy, ale musi wygrać jutrzejsze spotkanie. Kibice siatkówki dobrze wiedzą, że dziś w Plus Lidze zagrają w 6. kolejce. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu PGS Krabuchatów zmierzy się z Asseco Resowią Rzeszów. To 18:00. Fajerwerki siatkarskie spodziewane są także o 20:30, kiedy w Kędzierzynie-Koźlu czyli lider, zagra z Jastrzębskim Węglem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te fajerwerki, czekaj, muszę sobie dokładnie zapisać. 18, tak? 18 PGS Krabuchatów, Asseco Resowia Rzeszów, 20:30, Zaksa, zagra z Jastrzębskim. Fajerwerki siatkarskie, bardzo piękne powiedziane, bardzo dziękuję. O pogodzie 3 słowa, czy pięknie, proszę Państwa, o pogodzie? Bo ja wiem, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na południu kraju małe zachmurzenie. Początkowo liczne mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 11 stopni, tyle na Suwalszczyźnie, do 14, tyle w centrum, najcieplej 16 na Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. A kupując nowy iRobot Roomba E5 z wydajnym akumulatorem i czasem pracy do 90 minut zapłacisz 2499 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Od czytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. A bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl.

księżyc w zenicie spragnione przygody. Szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na muszce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po dobrze. Noc na podróż nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barw neony, odbite od szyb. Oczy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem flirt. I ważny cel to jest kaplady, zamieniam otoczenie w ryb. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zbliża się 17.18. Zapraszamy do Trójki. 11 listopada przypadnie kumulacja uroczystości organizowanych w ramach rządowego programu Niepodległa. W samo południe o 12 w wielu miejscach zostanie odśpiewany hymn. Godzinę później o 13 rusza Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, na który zaprasza dyrektor biura programu Niepodległa Jan Kowalski. Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości realizujemy pod hasłem Niepodległa dla wszystkich. Zapraszamy wszystkich chcących świętować 11 listopada. Dla każdego znajdziemy atrakcję, bo dodatkowo też będą powozy konne sprzed 100 lat, będą prezentowały się na Krakowskim Przedmieściu. Można słuchać koncertu, można brać udział w warsztatach czy oglądać filmy. Każdy znajdzie z różnego rodzaju kultury coś dla siebie. Nasz festiwal składać będzie się z dwóch tras. Halina Przebinda, menadżer kultury, dyrektor artystyczny Obchodów Niepodległa. Z białej i czerwonej. Trasa biała to 6 wspaniałych przystanków. Będą to tańce polskie, scena muzyczna, namiot dla najmłodszych, kino polskie, arcydzieła sztuki filmowej i Smaczna Polska. A kogo będzie można usłyszeć? Zaczniemy od koncertu rapowego. Wystąpi Ester i Eldo, ale też będzie można tam posłuchać, obejrzeć Józefa Skrzeka. Luka z jego orkiestrą Rebel Babel uświetni to wszystko występ Bowskiej i Ani Rusowicz. Po południu wystąpi zespół Contramundum, a wieczorem będzie koncert zespołu Golec Orkiestra, zakończony o godzinie 21 hymnem państwowym. Uświetnione to też zostanie rozciągnięciem tej słynnej 100-metrowej biało-czerwonej flagi. Trasa czerwona i Ojcowie Niepodległości. Na trasie czerwonej będzie 6 przystanków, tak jak 6 Ojców Niepodległości. Pierwszy przystanek będzie przy Kościele Świętego Krzyża, gdzie będzie przystanek poświęcony Wincentemu Witosowi. Później przy hotelu Bristol będzie przystanek poświęcony Ignacemu Paderewskiemu. Ale to nie przypadek, że przystanek poświęcony Ignacemu Paderewskiemu będzie znajdował się w hotelu Bristol. To hotel, który właściwie ufundował Ignacy Paderewski. To miejsce, w którym zachował się apartament Paderewskiego, który można oczywiście wynająć. My w tym apartamencie będziemy koncertowali. Zagrają wspaniali pianiści. Co godzinę w tym apartamencie odbywać się będą koncerty. A kolejne przystanki poświęcone będą m.in. Ignacemu Daszyńskiemu czy Józefowi Piłsudskiemu, ale Mężów Niepodległości będzie można również usłyszeć. Każdy z punktów czerwonej trasy ma swoje QR-kody z głosem danego naszego twórcy niepodległości, dlatego jeżeli Państwo zechcą posłuchać, to będzie można taki głos odtworzyć. Czyli można powiedzieć, że jednym słowem obchody 11 listopada będą przeznaczone chyba dla wszystkich, nawet tych najbardziej wybrednych, bo chyba nie ma takiego tematu, który nie zostałby podczas tego dnia zaprezentowany. Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości realizujemy pod hasłem Niepodległa dla wszystkich. Zapraszamy wszystkich chcących świętować 11 listopada. Dla każdego znajdziemy atrakcję. Trójka będzie towarzyszyć temu festiwalowi. Już teraz zapraszamy Państwa na nasze relacje na żywo z krakowskiego przedmieścia, a można będzie też nas odwiedzić na miejscu przy pomniku Mickiewicza. Będziemy od 13 do 17. A o program imprez na 11 listopada pytała Monika Suszek. Inne ważne wydarzenie, które... No właśnie, pytanie, czy odbędzie się, czy się nie odbędzie w niedzielę 11 listopada. To Marsz Niepodległości. Dzisiaj czerwone światło zapaliła prezydent stolicy. Jakie będą dalsze kroki organizatorów? O, mniej więcej i na to pytanie odpowiedź pojawi się po 17.45. Zapraszam na Puls Trójki. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my mind. 17.23, to program Trzeci Polskiego Radia z wyborami w Stanach Zjednoczonych, wyborami do Kongresu, proszę Państwa, jest mniej więcej tak jak z polskimi wyborami samorządowymi. Można powiedzieć, że zwyciężyła każda opcja polityczna, przynajmniej każda, tak twierdzi. Więcej o tym już teraz Michał Żakowski. Zapraszamy do Trójki. Wybory uzupełniające do amerykańskiego kongresu zakończone. To miało być wielkie głosowanie nad polityką prezydenta Donalda Trumpa. I wiadomo, że większość w Izbie Reprezentantów zdobyli demokraci. Senat większość utrzymali, a nawet trochę zwiększyli republikanie. Czym więc zakończyło się głosowanie? Bo jedni i drudzy ogłaszają wielki sukces. W studiu jest ze mną Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita. Kilka dni temu wróciłeś ze Stanów Zjednoczonych, więc masz jeszcze ten posmak walki i kampanii przedwyborczej w sobie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Tak, mam i to nawet taki z prowincjonalnego punktu widzenia, z południowych Stanów, głównie z Alabamy. Dla mnie szczególnie interesujące było to, co tutaj w Polsce nie jest może dostrzegane i z naszego punktu widzenia mniej ważne, ale to jak wiele stanowisk jest rozdawanych w wyniku takich wyborów, które dla nas są wyborami uzupełniającymi do Senatu i wyborami do Izby Reprezentantów Amerykańskiej, a tak naprawdę są wyborami o setki, tysiące różnorakich stanowisk gubernatorów, wicegubernatorów, audytorów, ważnych postaci w życiu stanowym, miejsc, tych stanowych kongresów, jakichś szeryfów. Czyli za to jeszcze idą pieniądze oczywiście, no, i, no bo to jest no i ustawianie związane własnych ludzi, ponieważ to wszystko jest spolaryzowane. demokraci kontra republikanie i z grubsza się według tych linii rozgrywa, więc jest taka walka cywilizacyjna nawet na poziomie szeryfa, chociaż zdarzają się takie przypadki, to właśnie w Alabamie były takie akcje, że demokraci, sędziowie jakiegoś lokalnego sądu wzywali do głosowania na sędziego republikanina, bo on się sprawdził w poprzedniej kadencji, więc tam niżej te podziały są mniej widoczne. Wysoka frekwencja, jedna z najwyższych od pół wieku, jak podają światowe media. Donald Trump zresztą powiedział, że to były do tej pory nudy, jeżeli chodzi o wybory uzupełniające, a teraz to jedna z najgorętszych spraw w Stanach Zjednoczonych. Jak myślisz, ten plebiscyt wypadł pozytywnie dla Donalda Trumpa, czy nie bardzo? No na pewno nie został zmieciony, na pewno nie był to jakiś wielki huragan, choć mocny. A miała być to taka niebieska fala, prawda, demokratów? No miał być początek odchodzenia Trumpa, to znaczy związanie mu całkowite rąk w obu izbach i no, taka żółta kartka przechodząca powoli w czerwoną i bardzo mocny sygnał, że on nie ma szans na reelekcję, a może nawet, że wcześniej jeszcze rozpocznie się procedura impeachmentu na poważnie dzięki temu, że demokraci mają większy wpływ teraz już mają na śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji. No to się nie stało, ale może z punktu widzenia świata to, że wraca taki ten system wzajemnej kontroli i równowagi, to może jest lepsze z punktu widzenia Polski. Wzajemnej równowagi i kontroli, dlatego że po prostu demokraci będą mieli wpływy w Izbie Reprezentantów i będą mogli blokować... Mówi się nawet o paraliżu kongresu poprzez to wzajemne blokowanie się. Dla Polski to powinno być jakąś przestrogą, żeby nie stawiać wszystkiego w Stanach Zjednoczonych na Trumpa i republikanów, żeby zwrócić uwagę choćby na to, że w sprawie wymarzonej, stałej, może inaczej nazwanej obecności amerykańskiej, bazy amerykańskiej, zwanej przez Andrzeja Dudę Fortem Trump, że do tego też jest potrzebna zgoda demokratów i pewnie oni w ogóle w tej chwili ze swoją antyrosyjskością są bardziej skłonni do tego, ale nie można o tym zapominać. Już teraz mają wpływ, a jak kiedyś przejmą Biały Dom, to będą mieli wpływ jeszcze większy na nasze bezpieczeństwo. A jak myślisz, czy to, że republikanie zwiększają stan posiadania w Senacie, to jakoś nada większej dynamiki polityce Donalda Trumpa? Czy ta polityka Donalda Trumpa zyska na tym? Czy on rzeczywiście ma się czym chwalić? No każdy się chwali tym, co mu pasuje, to co mu zagrało. Każdy z każdych wyborów wybiera te elementy, w których zanotował postęp, a te, w których przegrał, to chowa pod dywan. To jest zupełnie normalne. Myślę, że w polityce zagranicznej Trump będzie znacznie bardziej ostrożny wobec różnych dyktatorów światowych, wobec państw zagrażających bezpieczeństwu światowemu. Już nawet pewnie przewidując wyniki wyborów powiedział, że pewnie nie spotka się 11 listopada w Paryżu z Władimirem Putinem, tylko troszkę później w czasie szczytu G20 w Buenos Aires i pewnie nie będzie się zachowywał podczas takiego spotkania tak, jak zachowywał się w Helsinkach. Nie będzie ignorował rosyjskich wpływów na wybory w Stanach Zjednoczonych. No w Izbie Reprezentantów pojawią się nowe postaci, pojawią się chociażby dwie kobiety. To są córki imigrantów, można powiedzieć, z Somalii, a także imigranta z Palestyny. No tutaj też pokazuje to, tutaj jest nie jedyny wyjątek, ale to też pokazuje, że ta polityka się trochę zmienia. Czy właściwie wyborcy zmieniają się w Stanach Zjednoczonych? Tak, pojawiają się postacie w Waszyngtonie, w kongresie, które pochodzą z mniejszości, raczej do tej pory niedoreprezentowane. W wypadku muzułmanów to jest szalenie ciekawe, dlatego że będą dwie posłanki na 400 kilkudziesięciu. To znaczy, że to jest mniej więcej 0,5% posłów to będą muzułmanie, a którzy stanowią w całych Stanach około 1%. To jest bardzo dużo, bo gdyby porównać to z czarnymi, to oni są niedoreprezentowani na znacznie większą skalę, co pokazuje, że znacznie łatwiej przeciętnemu Amerykaninowi zaakceptować kogoś pochodzącego z Bliskiego Wschodu, ze świata arabskiego, świata muzułmańskiego, mimo tej retoryki antyislamistycznej, która jednak uderza w Arabów szerzej, niż ma to wpływ na dopuszczanie do stanowisk osób afroamerykanów. Ja to obserwowałem w Alabamie. Było takie spotkanie, nazwijmy to elit demokratycznych w mieście Birmingham, bardzo liberalnych ludzi. W Birmingham jest około 70% czarnych i na to spotkanie, na którym potępiano za to, że czarnych jest tak mało, to był tylko jeden czarny, a wszyscy inni byli biali, co pokazuje, jak to bardzo trudno nawet w elitach uzyskać tą właściwą reprezentację. To jeszcze jedna rzecz. Czy mówiło się o gospodarce podczas twoich spotkań? Bo gospodarka za czasów Donalda Trumpa ma się dobrze. Oczywiście to nie tylko jest jego zasługa, bo i również koniunktury światowej, no ale on mówił bardzo dużo o gospodarce podczas kampanii wyborczej. No i teraz mówi, za moich czasów wiedzie się nam bardzo dobrze. Tak, oczywiście, że tak. Rynek pracy jest bardzo, bardzo dobrej sytuacji. W tej Alabamie było widać, że nawet ci, którzy teoretycznie powinni przegrywać w tej walce o inne stanowiska, o których mówiłem, tam gubernatorskie czy jakieś mniej ważne, to Republikanie mieli po prostu za sobą dobrą koniunkturę i nawet jeżeli z jakiegoś powodu są bardzo krytykowani, to mogli się czuć bezpieczni, bo właśnie sytuacja gospodarcza jest tak dobra. Dziękuję bardzo. O powyborczej mapie, po wyborach uzupełniających do amerykańskiego kongresu mówił Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 17.30 minęła pół minuty temu. Filip Jarek i skrót najważniejszych informacji. Prezydent i premier już po rozmowach na temat decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz o zakazie Marszu Niepodległości w Warszawie. Szczegóły konsultacji, które odbyły się na zaproszenie Andrzeja Dudy, mamy poznać po 18.00. Wtedy ma rozpocząć się briefing rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego. Hanna Gronkiewicz-Waltz swoją decyzję tłumaczyła m.in. względami bezpieczeństwa. Przy obecnych kłopotach policji trudno uwierzyć, że uda się je zapewnić 11 listopada, powiedziała prezydent stolicy. Organizatorzy marszu zapowiedzieli odwołanie od decyzji ratusza. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow potwierdził, że rosyjski prezydent i Donald Trump będą rozmawiać ze sobą na krótkim, nieformalnym spotkaniu 11 listopada w Paryżu. Do rozmów dojdzie przy okazji uroczystości upamiętniających setną rocznicę zakończenia I wojny światowej. Bardziej szczegółowe rozmowy odbędą się w Buenos Aires podczas szczytu państw G20, który odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, wyjaśnił Uszakow. Dzieci w wieku od 2 do 8 lat spod poznańskich gmin mogą zostać nieodpłatnie zaszczepione przeciwko pneumokokom. Program w całości sfinansuje budżet powiatu poznańskiego. Akcja potrwa do 21 grudnia. Szczepienia można wykonać w kilkunastu placówkach medycznych w powiecie. Zdaniem samorządu rodziny zaoszczędzą na tym około 300 zł. Ekonomia w Trójce. Informację przedstawi Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 1,5%. W komunikacie Rada poinformowała, że inflacja w przyszłym roku przekroczy cel NBP, czyli 2,5%. Powód to m.in. wzrost cen energii. 86% Polaków nie chce wyjeżdżać za granicą za pracę. Za pracą wynika z najnowszego badania CBOS. Niezmiennie najczęściej deklarowanym kierunkiem emigracji zarobkowej są Niemcy. Drugie miejsce należy do Wielkiej Brytanii. Co piąty badany deklaruje, że ma doświadczenie pracy za granicą. W tej grupie jest zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet. Przeważają też osoby młodsze. Niskie zainteresowanie migracją zarobkową pokazały też podobne badania przeprowadzone 2 i 4 lata temu. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,7%. Tyle samo co we wrześniu. Poinformowała o tym na konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nieznacznie, ale jednak w dalszym ciągu z rejestrów bezrobocia w powiatowych urzędach pracy ubywa osób bezrobotnych i mam nadzieję, że możemy się zbliżyć nawet do tej liczby na poziomie 900 tysięcy zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na tej samej konferencji poznaliśmy nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur. Ma zostać wprowadzony minimalny próg podwyżki. W tym roku ma być to nie mniej niż 70 zł. Minimalna emerytura ma wynieść w przyszłym roku 1100 zł. Koszt nowego sposobu waloryzacji to dla budżetu 1,5 miliarda zł, a projekt trafi teraz do konsultacji społecznych. Za nami bardzo udana sesja na warszawskiej giełdzie. Główny indeks WIG20 zyskał 2,8%. O 1,57% wzrósł indeks szerokiego rynku WIG. Komentuje Bartosz Kulesza, analityk Centralnego Domu Maklerskiego PKO SA.

Mam taką informację, jakby można było przekazać kierowcom. Droga krajowa numer 10 między Toruniem a Bydgoszczą. Od Torunia w stronę Bydgoszczy w miejscowości Wypaleniska jest wypadek i na kierunku na Bydgoszcz korek jest już kilkukilometrowy w tej chwili. Bardzo dziękujemy za te informacje. Państwo dzwonią 227-3. No dzisiaj głównie w sprawie protestu policjantów. Chciałbym się wypowiedzieć dotyczący strajku policjantów. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zbulwersowany, jestem przeciwny. Nie temu, żeby były podwyżki, tylko podejścia do przepisów prawa. Jeżeli ktoś oszukuje i bierze lewe zwolnienie, no to niezależnie od szczytnych celów, czyli podwyżek, bo pewnie się należą policjantom. Ja jestem po prostu przeciw. Bardzo dziękujemy za tę opinię. Ten telefon przyda się Państwu także teraz, bo mamy do rozdania 15 podwójnych zaproszeń. To są ostatnie sztuki, proszę Państwa. Jutro, 8 listopada, Studio Osieckiej 19, odsłuchanie białego albumu. W Trójce za chwilę Marcin Pośpiech i Pół z Trójki. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again. One night I cannot hurt you. I cannot change. Cannot change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, although I tried to give you love, I'm going back to that place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. Minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. W studiu w Sejmie były prezydent Warszawy, poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki, a także, mam nadzieję, że słyszymy się, z wiceprezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, panem Witoldem Tumanowiczem. Pana Witolda Tumanowicza nie ma jeszcze w naszym studiu, ale mam nadzieję, że w trakcie programu uda nam się z nim połączyć. W takim razie witam pana, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy ta dzisiejsza decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz o zakazie Marszu Niepodległości w najbliższą niedzielę, 11 dnia listopada, to jest trafna decyzja, to jest dobra decyzja? A w tych wszystkich okolicznościach, jakie są, to jest trafna decyzja, chociaż na pewno bardzo trudna. bo mamy w Polsce swobodę demonstracji, no ale wiemy, jak te demonstracje się nieraz odbywały, z jakimi hasłami. I tutaj pani prezydent została postawiona troszeczkę w trudnej sytuacji. Chciała zabezpieczyć tę imprezę razem z policją. W czerwcu napisała pismo do Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, czy Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tej pory nie ma odpowiedzi. Do tej pory nie wyznaczono w policji kogoś, kto by na bieżąco współpracował z miastem w tych sprawach. Co więcej, wojewoda jednocześnie, czy służby wojewody piszą do placówek służby zdrowia, żeby się przygotowały na ten dzień, bo może być, prawda, ciężko. Ale chyba jest to rutynowe działanie, jeżeli chodzi o szpitale, a jeżeli chodzi o policję. Dziś rzecznik Komendy Stołecznej Policji mówił, że policja jest zaskoczona decyzją ratusza. Sylwester Marczak tłumaczył, że ta decyzja nie była konsultowana z policją. Przekonywał, że policja od dłuższego czasu przygotowywała się do ochrony marszu i była na to wydarzenie gotowa. Czy tutaj nie widzi pan pewnej sprzeczności i czy wiarygodność pani prezydent i jej linii argumentacji nie cierpi? Czy to jest wiarygodne? Bo z jednej strony pani prezydent mówi, że podejmuje te decyzje opierając się o względy bezpieczeństwa. Z drugiej strony tej decyzji nie konsultuje z policją. No tak, ale jeśli od czerwca nie ma odpowiedzi na pismo pani prezydent, która prosi o ustalenie, prawda, zasad współpracy i przygotowanie tej współpracy, jeśli niewyznaczony jest ten pełnomocnik, jeśli jednocześnie słyszymy, że w policji brakuje ludzi, gdzieś się otwiera nowe posterunki, ale na starych posterunkach zabrakło policjantów, że oferuje się im nawet na jakieś, żeby ich przyciągnąć do pracy. Panie pośle, tutaj też dziś rzecznik Komendy Stołecznej Policji mówił, że oczywiście protest w Polsce trwa i nie ma co tego kryć, ale w tym przypadku nie ma takiego zagrożenia. To dziś powtarzał wielokrotnie Sylwester Marczak. No tak, ale dlaczego wcześniej nie odpowiedzieli na pismo pani prezydent? Dlaczego nie wyznaczyli właściwych osób? Dlaczego nie była jakaś wspólna narada, jak taką rzecz zabezpieczyć? Dlaczego policja nie znalazła do tej pory osób, które łamały prawo w czasie poprzednich marszów niepodległości? To zdaje się już zadanie dla prokuratury, a mam informację, że jest już z nami telefonicznie wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, pan Witold Tumanowicz. Dobry wieczór. Panie prezesie, jaka będzie państwa reakcja? Natomiast na Mateusz Marzoch przepraszam, na telefonie, również wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, szef Straży Marszu. Znaczy tak, no my jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jako organizatorzy nie zmieniamy swoich planów. Marsz Niepodległości 11 listopada odbędzie się tak czy inaczej w stolicy i będziemy go organizować my jako stowarzyszenie. W tej chwili jesteśmy w trakcie sporządzania odwołania od decyzji pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, które jeszcze dziś najprawdopodobniej dostarczymy. Ale jak rozumiem, bez względu na to, jaka będzie decyzja sądu, w niedzielę państwo będą na Rondzie Dmowskiego i będą państwo maszerowali w stronę Stadionu Narodowego. Dokładnie tak. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przeszkodzi nam w organizacji tych obchodów i tego marszu, tak jak przez poprzednie lata nie mógł zrobić tego rząd Platformy Obywatelskiej. Polacy chcą tego dnia uczcić 100 lat odzyskania niepodległości, tą setną rocznicę odzyskania niepodległości i żadne wyskoki pani prezydent nie przeszkodzą temu. Jak pan ocenia tę podstawę prawną, na którą powołuje się dziś pani prezydent? Czy ona jest wystarczająca? Czy ona jest przekonywująca w państwa mniemaniu? Znaczy uzasadnienie do samego zakazu jest absurdalne. Po pierwsze, pani prezydent porusza tam kwestię bezpieczeństwa i tego, że policja nie jest w stanie zabezpieczyć tego zgromadzenia, a jednocześnie dzisiaj przedstawiciel miasta, który był obecny na spotkaniu w komendzie rejonowej policji, wyszedł dosłownie około godziny 13, nie uczestnicząc praktycznie w ogóle w spotkaniu organizacyjnym przedstawicieli nas jako organizatorów policji, w ogóle nie zabierając tam głosu, został pilnie wezwany do BBIZK, a policja, jeżeli wierzyć informacjom Komendy Stołecznej Policji, mówi, że miasto w ogóle nie konsultowało kwestii bezpieczeństwa i tego, czy są w stanie zabezpieczyć to zgromadzenie tego dnia. Pytanie do posła Marcina Święcickiego, Platforma Obywatelska. Tak jak powiedział pan przedstawiciel Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ten marsz odbędzie się bez względu na to, czy będzie zgoda sądu, czy nie będzie. Czy nie ma pan takiego poczucia, że ta dzisiejsza decyzja to jest trochę jednak rzucenie iskry na proch? I że dopiero teraz może dojść do, delikatnie rzecz ujmując, społecznych niepokojów w niedzielę? Pana, no ja tutaj muszę powiedzieć, że jest wina po stronie Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, które do tej pory no, nie znalazło, i tutaj organizatorzy może też w takim razie coś powiedzą, tych wszystkich, którzy wnosili nielegalne rasistowskie okrzyki i hasła w czasie poprzedniego marszu. Zdaje się, że tych osób w ubiegłym roku było 8. No, 8 osób wytypowała policja. W marszu, dodam, uczestniczyło 60 tysięcy osób. Proszę pana, 8 osób wniosło ten transparent, za którym szło 60 tysięcy osób, ale tych osób jakoś, dlaczego ukarano, znaleziono, ukarano, wymierzono grzywny tym, co siedli tam, tym kobietom, które chciały zatrzymać ten marsz, a nie można tych 8 osób zidentyfikować, postawić im zarzutów i ich ukarać. No to znaczy, jest jakieś przyzwolenie na rasizm. To w takim razie, jeśli pan poseł pozwoli, pytanie gdzie do, są organizatorzy w takim razie? Co pana Mateusza Marzocha, bo pojawiały się takie hasła w czasie ubiegłorocznego marszu, wszyscy różni, wszyscy biali, czy Europa tylko dla białych. Czy państwo kategorycznie są w stanie odciąć się od takich słów i też zagwarantować, że w tym roku takie hasła się nie pojawią na tym marszu? To znaczy tak, tutaj nieprawdą jest to, co mówi pan poseł Święcicki. Kłamstwem jest, że za tymi transparentami szło 60 tysięcy osób, bo 60 tysięcy osób szło w Marszu Niepodległości w zeszłym roku pod hasłem My chcemy Boga. Te hasła, o których tam, które zostały wspomniane, niosła tylko mała grupa ludzi i hasła, z którymi my się nie zgadzamy. Mówimy o tych hasłach, które były na tych transparentach, aczkolwiek nie uważamy, że wszystkie te hasła, jak chociażby hasło Wszyscy różni, wszyscy biali, było hasłami rasistowskimi. No nie wiem, gdzie tu jest wydźwięk rasistowski, tylko ktoś, kto innych gorzej postrzega, może myśleć w ten sposób, że to hasło nawołuje do jakiegoś rasizmu. Absolutnie nie. Jesteśmy katolikami, chrześcijanami i jesteśmy dalecy jako organizatorzy od postawy rasistowskiej. Ale czy były tam hasła Europa biała albo żadna? No? Albo bezludna. Tak, no to jeżeli chodzi o to hasło, to już w zeszłym roku oświadczenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na ten temat było i wypowiedzieliśmy się negatywnie na temat tego typu haseł prezentowanych na Marszu Niepodległości, co więcej nieuzgadnianych też ze stowarzyszeniem, tak. A jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj zapowiadaliście... Marcin Święcicki, jeszcze jedno pytanie. No nie, jeśli pan pozwoli, to też chciałbym zadać jedno pytanie. Ja czytam, że zapowiedzieli się na tym marszu zaproszeni przez was na koncert, który ma się odbyć dnia poprzedniego. Faszyści z Nikogo, nikogo nie zapraszaliśmy na żaden koncert. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie organizuje żadnego koncertu w dniu 10 listopada. Pytanie do posła Marcina Święcickiego. Przy okazji nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych politycy opozycji Platformy Obywatelskiej podkreślali, że rząd chce ograniczyć wolność zgromadzeń, zwłaszcza tych, z którymi władzy jest nie po drodze. To była państwa argumentacja. Teraz politycy PO zakazują Marszu Niepodległości. No i znów pytanie o wiarygodność. Rozumiem, że państwo się nie zgadzają, no ale z drugiej strony wolność zgromadzeń. Czy ta wolność nie powinna być tutaj prawem nadrzędnym? Proszę pana, oczywiście, że mamy wartość taką jak wolność zgromadzeń. To jest bardzo ważne prawo, bardzo istotne prawo. Natomiast ja odczytuję z tego uzasadnienia pani prezydent to, że ona po prostu nie miała tu dostatecznej współpracy ze strony policji, która przeżywa swoje kłopoty kadrowe, która nie odpowiada na pisma, która nie wyznacza osoby, która by... Ale policja mówi, że przygotowywaliśmy się do tego marszu od kilku tygodni. No, nikt z ratusza nie zada nam pytania, czy jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi. Ale to pytanie było do ministra Brudzińskiego, a dziś wypowiadał się rzecznik Komendy Stołecznej Policji. To może trzeba było zapytać komendanta stołecznego policji. Ale ja czytam uzasadnienie, że właśnie są inne wartości, jak również właśnie bezpieczeństwo ludzi, ich zdrowie i w związku z tym te wartości wzięły góry. I tu jest czarno na białe napisane, że w czerwcu już prezydent miasta stołecznego wystosował pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji w celu podjęcia wspólnych przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia uroczystości organizowanych w Warszawie i do tej pory pismo jest bez odpowiedzi. Tylko że dziś słyszymy ze strony policji, to powtórzę, że policja jest przygotowana na te uroczystości, na ten marsz. Proszę pani, ale na pewno potrzebny jest więcej dialogu, tylko ja bym oczekiwał, żeby ministerstwo w takim razie wykazało w tym dialogu i jakoś z miastem zechciało odpowiednio, jeśli od czerwca się nie odpowiada na tak ważne pismo, w tak ważnej sprawie wystosowane do ministra i ministerstwo milczy, jeśli potem się pisze, że może dojść do aktów ekstremistycznych, gdzie indziej ocena jest, to jest ocena policji, prawda, w innym piśmie,